Resullere komşu eyle, bana rahm eyle Allah'ım. Bize rahmeyle Allah'ım, medet ya Erhamer Rahim. لك والملك لا شريك لك. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله صلي على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم فزع يومئذ آمنون ومن جاء فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما تعملون إن وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله أكبر سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. Ey insanlar, sözümü iyi dinleyin. Bu seneden sonra burada sizinle bir daha bir araya gelebilecek miyim bilmiyorum. Ey insanlar, bugününüz nasıl mukaddes bir gün, bu ayınız nasıl mukaddes bir ay, bu beldeniz nasıl mukaddes bir beldeyse, biliniz ki canlarınız, mallarınız, ırz ve namuslarınız Allah'ın huzuruna çıkıncaya kadar öylece mukaddestir. Her türlü tecavüzden korunmuştur. Ashabım, aklınızı başınıza toplayın. Biliniz ki yarın Rabbinize kavuşacaksınız. Bugünkü her türlü hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Ashabım, cahiliye döneminde güdülen bütün kan davaları kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in oğlu Rebia'nın kan davasıdır. Ashabım, cahiliye devrinin her türlü tefeciliği kaldırılmıştır. İlk kaldırdığım riba Abdülmuttalib oğlu amcam Abbas'ın faizidir. Allah'ın emriyle tefecilik ve faizcilik artık yasaktır. Eski devirden kalma bu çirkin adetin her türlüsü ayağımın altındadır. Borçlular alacaklılara sadece aldıkları ana parayı ödeyeceklerdir. Ne zulmedin, ne de zulme uğrayın. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine geri versin. Hediyelere ancak hediye ile mukabele edilir. Başkalarına kefil olanlar kefaletin mesuliyetini üzerine almış olurlar. Ey insanlar! Bugün şeytan sizin şu yurdunuza yeniden nüfuz ve saltanat kurmak kudretini artık ebediyen kaybetmiştir. Fakat siz bu kaldırdığım şeylerden başka küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız onu sevindirmiş olursunuz. Dininizi korumak için bunlardan kaçının. Ey insanlar! Kadınlarınızın haklarına riayet edin. Onlara şefkatle, sevgiyle muamele edin. Onlar hakkında Allah'tan korkun. Kadınlar size Allah emanetidir. Onları Allah adına söz vererek aldınız. Onlar emri ilahi ile size helal oldu. Sizin kadınlar üzerinde haklarınız olduğu gibi, kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerinizdeki hakkınız, aile şerefinizi, iffetinizi çiğnetmemeleridir. Kadınların sizin üzerinizdeki hakları ise, onların her türlü geçim ve ihtiyaçlarını sağlamanızdır. Ey müminler! Sözümü iyi dinleyin, iyi anlayın, iyi belleyin. Muhakkak ki Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'densiniz. Adem ise topraktandır. İnsanlar Allah'ın nezdinde tarağın dişleri gibi birbirine eşittir. Hiç kimsenin bir başkasına, Arap'ın Arap olmayana, beyazın siyaha üstünlüğü yoktur. Üstünlük ve şeref ancak takva iledir. İyi bilin ki Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Bütün müminler kardeştir. Eşit haklara sahiptir. Gönül rızası olmadıkça din kardeşinize ait bir mala ve bir hakka el uzatmak asla helal olmaz. Haksızlık yapmayın, haksızlığa da boyun eğmeyin. Başkalarının haklarını gasp etmeyin. Sakın benden sonra kafirlerin yaptığı gibi birbirinizle boğuşmayın. Ey insanlar! Allah Kur'an'da herkese düşen miras hakkını bildirmiştir. Mirasçılar için ayrıca vasiyet etmeye gerek yoktur. Çocuk kimin yatağında doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başkasına ait soy iddia eden, Allah'ın, meleklerin ve bütün Müslümanların lanetine uğrar. Ey insanlar! Kimse başkasının hatasından dolayı suçlanamaz. Hiçbir babanın işlediği suçun cezasını asla evladı çekemez. Hiçbir evladın suçundan babası sorumlu tutulamaz. Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sıkı sıkıya sarıldıkça asla yolunuzu şaşırmazsınız. O iki emanet de Allah'ın kitabı Kur'an ve Resulünün sünnetidir. Ey insanlar! Bu nasihatlerimi burada bulunanlar, bulunmayanlara ulaştırsınlar. Zira burada bulunmayıp da sözlerimi sonradan duyanlar, belki de burada bulunanlardan daha iyi anlarlar. Ey insanlar! Risalet ve peygamberlik görevimi tebliğ edebildim mi? İlahi vazifemi layıkıyla yapabildin mi? Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأ وقفنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وطهر بيتي الطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في birlikte vakfeye duracağız. Ne demektir vakfe? Vakfe duruştur. Sizin buradaki duruşunuz kadınıyla erkeğiyle ayrı ırkları, ayrı renkleriyle milyonlarca kardeşlerinizle ak kefenler içerisinde vakfeye duruşunuz dünyamızı ateşe veren, insanlığı kana bulayan, başımıza iki dünya savaşı çıkaran ırkçılığa, her türlü ayrımcılığa karşı bir duruştur vakfe. Sizi gören bütün insanlar, ırk ayrımı yaptığına, insanların teninin rengine göre yüceltip aşağıladığına, cinsiyetine göre değerlendirdiğine utanacaklardır. Sizin bu duruşunuz, vakfeniz, Arafat'taki duruşunuz, Resul-i Ekrem'in hala Arafat meydanında yankılanan kullukum min Adem ve Ademu min turab, hepiniz Adem'densiniz, Adem de topraktandır sözünün tahakkukudur. Sizin buradaki duruşunuz zalime karşı mazlumun yanında bir duruştur. Sizin buradaki duruşunuz hakkın, hakikatin, adaletin, iyinin, doğrunun, sevginin, yetimin, miskinin, mazlumun, mağdurun yanında bir duruştur. Kardeşlerim, Arafat bir diriliştir. Arafat dirilişimizdir. Arafat yeniden dirilişin, mahşerin provasıdır. Arafat'ta bugün ölmeden önce öldüğümüzü, dünyanın oyun ve eğlencesini terk edip dirilişe doğru kutlu bir yolculuğa çıktığımızı fark ettik. Şimdi peşinde olduğumuz dirilişe doğru bundan bir adım daha atacağız. Buradaki varlığımız, buradaki varlığınız şeytan ve yoldaşlarını mutsuz edecektir. Buradaki duruşunuz şeytana ve kötülüklere karşıdır. Ve bundan böyle hep şeytana karşı duracaksınız. Bütün kötülüklere karşı haykıracaksınız. Ey Adem'in çocukları! Burası Rabbena zalemna enfusena makamıdır. Ses gitti arkadaşlar. Arefe gününüz. Ne dediğini deyin. Sizi kınamak yok bugün. Size kınama yok bugün, bugünden sonra. Deyin ki yagfirallahu lekum. Deyin ki Allah sizi bağışlasın. Kardeşlerim, bir gün Allah Resulü Kabe'yi tavaf ederken Kabe'ye hitaben şöyle dedi. Ma atyabek. Ey Kabe, ne kadar hoşsun. Ma atyaba rihuk. Ey Kabe, kokun ne kadar hoş. Ma azamek. Ey Kabe, ne kadar yücesin. Ma azame hurmetuk. Ey Kabe, hürmetin, saygınlığın ne kadar yüce. Vellezî nefsu Muhammedin biyedih. Muhammed'in nefsi elinde olan Allah'a andolsun ki لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ اَعْزَمُ عِنْدَ اللّٰهِ حُرْمَةً مِنْكَ. Allah'a andolsun ki bir müminin hürmeti, bir müminin saygınlığı, bir müminin kalbi senden daha yücedir ey Kabe. Bu hadisten ilhamını alan bir İslam alimi şöyle haykırmıştır. Kabe bünyadi halili azerest, dil nazargahı celili ekberest. Kabe Azeroğlu Halil'in, İbrahim'in, İsmail'in inşa ettiği bir binadır. Fakat dil, müminin kalbi nazargahı celili ekberest. Celil ve ekber olan Allah'ın nazargahıdır. Ey Muhammed Mustafa'nın kardeşleri, ey ümmeti Muhammed'in kalbine bugün kan diye akan bahtiyarlar kafilesi, burada yankılanan o sesi bir daha dünyaya, bir daha duymaya çalışan can kulağınızda, buradan ayrılırken onun az önce okunan veda hutbesinde terk etmemizi istediklerini de terk etmeye var mıyız? Ardımızda bırakalım öyleyse kin ve nefreti. Ayağımızın altına alalım yığmayı, biriktirmeyi, tefeciliği, faizciliği. İnsan onurunu zedeleyen gıybet ve dedikodular arkamızda kalsın. Irkçılık ve haset, ayrımcılık ve nefret geride kalsın. bize emanet edilen kadınlarımıza nezaketle davranmayı öğrenerek dönelim buradan, öylece gidelim şeytan taşlamaya. Kardeşlerim, attığınız her taş içinizdeki bir kötülüğü şeytana iade etmektir. Şeytanla aramızı açalım, tavır alalım şeytanın yoldaşlarına, öylece atalım taşlarımızı. Ümit dirilsin içimizde, ümitsizlik ölsün gebersin, nefret ölsün yüreğimizde, sevmek yaşasın, kibirler küçülsün, büyüklenmeler yok olsun, tevazu ayağa kalksın bugün. Kardeşlerim, bugün Arafat'tayız ama içimiz buruk, yarın bayram ama mahzunuz. Zira İslam ümmeti acının bayramını yaşamakta aynı zamanda. İslam beldelerinin sokaklarında kan akıyor. Maalesef akan bu kanlar İbrahim'in İsmail için akıttığı kanlar değildir. Bu kanlar İsmail'in canına karşı verilen kurbanların kanları değildir. Bu kanlar İsmail'in canına karşı verilen kurbanların kanları değil. Akan kanlar evlatlarımızın, kardeşlerimizin, canlarımızın kanlarıdır. Bir canın yok edilmesini insanlığın yok edilmesiyle bir tutan İslam anlayışımız yok kabul edilerek insanlık trajedileri yaşanmaktadır kimi topraklarımızda. Bu katliam karşısında insanlık seyirci konumunda Müslümanlar da maalesef tepkisiz ve sessiz kalmaktadır. Öyleyse ey Arafat sakinleri, ey İbrahim'in duaları, Muhammed Mustafa'nın konukları, gelin bu sessizliğimizi burada bozalım. Dualarımızda ve niyazlarımızda haykırışa geçerek Rabbimize yönelelim. Gelin gözyaşlarımızla Rabbimizden bizlere basiret vermesini dileyerek akan bu kanların son bulmasını isteyelim. Her türlü makam ve mevkiden çok daha kıymetlidir bir müminin canı. Bir müminin kalbinin Kâbetullah'tan değerli olduğunu az önce Efendimiz ifade buyurdular. Buradan tüm müminlere sesleniyor ve diyorum ki, ne haksızca bir cana kıymanın, ne senden farklı düşünüyor diye bir topluluğu hedef almanın, ne de şiddetin kaynağı asla dini mübini İslam olamaz. Barış ve esenlik dini olan İslam'dan bu eylemlere referans çıkamaz. Geliniz fitneyi savaştan beter görelim ve yeryüzünde fitnenin ortadan kalkması için vicdanlarımızı yeniden harekete geçirelim. Ve burada Arafat'ta bu çabanın içinde olacağımıza söz verelim. Yeniden dünyamızın eman yurdu, selam yurdu, barış yurdu olması için müminler arasından kini, nefreti, şiddeti kaldıralım. Kardeşlerim, yarın Allah izin verirse akşamdan itibaren, geceden itibaren akın akın Müzdelife'ye akacağız. Meş'ari Harem'e gideceksiniz. Kur'an'ın ifadesiyle efidu min haythu efadan nas. İnsan seline kapıp yola akacağız hep birlikte. Meş'ari Haram'a doğru, Müzdelife'ye doğru. Lebbeyk Allahümme lebbeyk diyerek telbiye getireceğiz. Yarın beyaz güvercinler misali Meş'ari Harem'e doğru uçma zamanıdır. Kardeşlerim, Bismillahi Allahu Ekber, rağmen li şeytani ve hizbihi, şeytan ve hizbi karşısında en büyük olan Allah'ın adıyla diyecek ve topladığınız 7 taşı şeytana atacaksınız. Sakın o atmak için topladığınız taşları sadece taş sanmayınız. O taşlar bugüne kadar biriktirdiğimiz kusurlarımız, günahlarımız, kötülüklerimizdir. Şimdi o taşları atarken hem şeytanı hem de kendi kötülüklerimizi taşlamış olacağız. Şeytanı ve kötülükleri uzaklaştırırken Rabbimize yakınlığı, kurbiyeti elde edeceğiz. Bu kurbiyeti kurbanla pekiştireceğiz. Kurban yakınlık demektir, adanmaktır, benliği hiçliğe adamaktır kurban. Adanacak başka kapının olmadığını bilmektir kurban. Sadece Allah'a teslimiyettir kurban. Şeytanı kovan ve Rabbinin emrine uyan Hazreti İbrahim'e selam vermektir kurban. Artık sizin için bu bir bayramdır. Bayram günü müminlerin diriliş günüdür. O gün hacı olduğunuz gündür. Bayrama kavuştuğumuz için kurban keseceğiz. İhramdayken bir otu koparmak yasaktı. Şimdi Allah'a bağlılığın gereği bir canlıyı kurban edeceksiniz. Aslında kurban ettiğin heva ve hevesiniz, şehvetiniz, iradeniz, onun rızası için hepsini kurban etmelisiniz ki bayramı yüreğinizde, yakınlığı öz benliğinizde hissedebilesiniz. Bayrama kavuştuğunuz için kurban keseceksiniz. Çünkü bu bayram kurban bayramı. Bu bayram yakınlık bayramı. Bu bayram kurbiyet anıdır. Kardeşlerim, gelin hep birlikte avuç avuç marifet taşıyalım Arafat toprağından ülkemize, yurdumuza, kardeşlerimize. Gelin Meş'ari Haram'dan avuç avuç nur ve şuur taşıyalım çocuklarımıza, yavrularımıza, yakınlarımıza. Gelin Mina'dan avuç avuç sevgi ve merhamet taşıyalım bütün insanlığa, vicdanını kaybetmiş bütün dünyaya. Kardeşlerim, bugünden sonra hacı diye anılacaksınız. Hacı olmak, isteseniz de bırakamayacağınız bir parçanız olacak. Artık onunla anılacaksınız belki. İsminizin bir takısı olacak artık belki de hacı. Yani siz bugün Allah'a dönüşü olmayan bir söz vermiş olacaksınız. Ona asla şirk koşmayacağınıza, asla dünyaya meyletmeyeceğinize, dünyalığı kurban edip kötülüğü taşlayacağınıza, yaptığınız en ufak bir kusurun affı için fedakarlık yapacağınıza, hayat ekseninizin etrafında tavaf edip görmeye doyamadığınız Kabe olacağına sizler söz verdiniz. Bundan sonra siz örneksiniz. Yeni bir sorumluluk, yeni bir yüke gönüllü oldunuz. Allah ahdü peymanınızı kabul etsin. Allah misakınızı, ahitleşmenizi kabul etsin. İslam dünyası en büyük bayramını yaşıyor bugün. Kutlu olsun bayramınız. Hacı Ekber günü. Bu bayram barışın, esenliğin, İslam'ın bayramıdır. Bu bayram topluluk halinde duanın, yakarışın, tavafın, sayın bayramıdır. Bu bayram statülerden arınmanın, eşitlenmenin, ihramın bayramıdır. Bu bayram hiç kimsenin üstün olmadığı, herkesin aynı hizada durduğu vakfenin bayramıdır. Vakfe ne kadar insanın dünyada ayaklarının üstünde duruşunu ifade ediyorsa, Arafat'ta o kadar büyük kıyamın, o kadar bu kıyamın farkına varıldığını ifade eder. Vakfe, insanın onurunun, şerefinin, haysiyetinin çiğnenmeden, insanlığın hep beraber aynı bilinçle kıyama kalkmasıdır. Kardeşlerim, Allah haccınızı mebrur etsin, Allah bayramınızı mübarek etsin. Kutlu olsun, mübarek olsun, bütün Arafat'ın sakinlerine selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Amin, amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve'n ni'mete. leke vel mülk la şerike lek. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah ve Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Eûzu billahi mineşşeytanir رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب بأدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق Yeah. Kayyum Allah Allah Tevvab Allah Allah Rahman Allah Hannan Allah Rezzak Allah Ya Aziz Allah Allah Rahman Allah Hannan Allah Rezzak Allah Ya Aziz Allah Allah Allah şükren lillah zikren lillah ya kerim Allah Allah Allah şükren lillah zikren lillah ya meded Allah Allah Allah şükren lillah zikren lillah ya kerim Allah Allah Allah şükren lillah zikren lillah ya meded Allah lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyk la şerike leke lebbeyk innel hamde ven ni'mete leke vel mülk la şerike lek Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah huvallahu ekber Allahu ekber ve lillahil hamd Allahümme salli ala seyyidina الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان سمعنا ولا تخزنا بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا قد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله صلي على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صلي على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين. Rahman'ın kıymetli misafirleri, biraz sonra kılınacak öğle namazından sonra Arafat vakfesi ve Arafat duası yapılacaktır. Öğle namazlarını herkes sabahleyin olduğu gibi kendi çadırlarında eda edeceklerdir. Haccın temel bir rüknü olan vakfenin abdestli bir...